solo kati ya minyoko tango sopa ki makila ponanga mokili na zwini tomba tenga ina ye paina yon bana yon de bomo ya seko kana ye papana ye kana ye kolona ye kana ye lelo kana ye lelo kolo osunga kana ye kana ye papana ye kolona ye kolona ye kana ye lepana ye lelo kolo Maria ye baki na nuyonte Kasi na tango so solaki Yonde maya lobiko Ye ase